په یو وخت کې دا تمام مخلوق را پاسو د ډېر خطرناک आवाज و چې اته را کلاګانی دی یو ځان ټول باندې را پاسو اوس د کټین کې شکر واوستې کوزو ده یې موږ غوښان غړي د کوه غزه څو چې نه دی چې سره بسو دا محمد ابن مستوی چې هغه زمون څخه راځي ما دې ته چې تاسو خو دې زمانہ چې تاسو د دې کس د مړي आवाज ما وېدلې نه چې دې مړ دې تر هغه زنه هم یو موږ ځکه کړې دې موږ نه دې چی چی استي ویا کفانا پل لارا ما اپنان تودرو بس چکل اخو آواز کو دوشو زنانو چگی سوری شروع دی نی پو مند مند والا مستو ختم پی دی زمان مکی رسی دلیو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم زمان تا پوسو کے ورازی چلالم کشتبی نوار گیا چی ماس کا دشمن مرد اور اللہ تبارک تعالی دا کار زمان نواغست پی دیر دیات مطمئن شن آغا یا تو نرالو تدفع کسانو بشارت دی تاکر احسان خبر لگا چی دا پیغمبر دشمن کو سیزا او اغا داس دشمن چی طور عربو کی مندشه سڑیو دولا سیاسی همو عالم همو دی اروگیانو او غزو خندکن دی کافر جور کرو دا کوئی دو حمد دکلو چی دا دون را پوجینی چی مکین کو صحابو باندی دا غی واقعیم اللہ تبارک تعالی بے انئی او بیا دی اروگیانو یو اعتراض بے دا غا اعتراض میں جواب دے اعتراض داری چی بھئی تا پیغمبری نمکی بچی من صدقات قربانائی کولی اسمان لبس پی نور راگے دچا قربانی بچی قبولی ان آغا بہت سو زیدہ او چی دچا بناو قبول آغا بنا سو زیدہ نتون داسی و موجودہ من تخکارکا داغی جواب اللہ تبارک و تعالی ورکی چاہو مطمئن پار جدا شرعی قانونو ایلی زکاتون و صدقات و داسی زون قرآن جائز نو او ستاسو را پارمادا جائز کری دی نتا مسئلہ جدا دا آغا جدا دا ومخی پیغمبران خدا موجیزی تاوستا خولی دی و تاسولی ایمان نگر اولو تاکستان مولی مخلی دی اللہ علیہ الزامی جواب اتتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ خامخا اولا اللہ تعالی اولا لگینا بینا دہاق کافرانو چفن خاص بینا عزورا او دانور مرگری دی قالو چی اغیوائی ان اللہ فقیر بیشک اللہ تبارک تعالی فقیر اور محتاج دے ونحن اغنیانو مالداران او پیسو تکو علیو اللہ ہم تا محتاج و زمون مطالبہ کئی چی تا سمارا قرض را کر دا خبر دے کلی را او فدی بانی دے فنحاس و حل کلیو او بیائی انکار کے اوچی مادا خبر کلی ندا اللہ وی ضرور ہوئی دا خبر کلی دا بس دا حضرت صدیقی اکبر فطرف باندی دا صفحیو سو سنکتو اللہ تبارک تعالی وی ضرور سنکتو ما قالو چی محفوظ بکنی آقا خبرہ کما خبر چی دی کری دا سنکتو محفوظ بکنی یا بحبنکو ملائکو تا دلی کلی دی خبری اللہ دی کلی دی ملائکو تا بوائی چی دا خبر ہو لی کر پا عمل نامو دی کلی دو محفوظ شوی سنکتو دددہ ما قالو دی چی کما خبرہ کری دا اللہ وی دا دا محفوظ او یا مانا حکم بکن ملائکو تا چی دا خبر کان دی وقت لهم الانبیاء وردارن لعبل امومی فلی وجلد دی پیغمبران لرا بغیر حق جننا حقا دوی اندی وجلی خود دی اغا مشران وجلی دی و دی پی فخر کرو لی پی گناہ بانی چیو انسان فخر کئی نو گناہگار کر دی پائی کی شریک نی و نقولو او رو او مدتا دا قیامت برزبان لی زنکو اسا کہتا سو عذاب الحریق عذاب سی زنکے دو زب دا سی عذاب چی تاسو بر سیزی ورش تاسو دی عذاب لا او دی عذاب کے پیاتے ذالکا دا سزا و دا عذابنا بما قدمت ایدیکن فسبب دا حقا مالو دی چولان لکلی دی لاسن استاسو استاسو لاسن را لکلی دی یعنی کلی دی استاسو اکثر عمال پا لاسنو کی گی مزدی بلتا نسبت لاسن کر دی ذالکا دا سزا بما قدمت ایدیکن فسبب دا حقا مالو دا چکلی دی تاسو تاسو کم بدا عمال کلی دی کفر مکر دی دا دا غی سزا لدر زخ کے پاتے ہیں وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لیسا بظلام انت ظلم کون کے لیل عبید تبلگان اکولو دی جرم سلی نمی سی چرکم اللہ دا سلی کئی چیو سلی جرم نی کڑی وزد ہوئی سی اللہ بچا بانے ظلم نکی تھا اللذین قالو دا غزین واقعیت اشارت شدہ کم کسان دی سمع اللہ قول اللذین اولی اللہ تعالی بینا دا حق کسانو دل تمام التمک تیر شکن لکل سمع اللہ دل تبر سردہ تقدیر تھا سمع الله قول الذين اولي الله تبارك وتعالى بين هذا كسانو قالوا شوائي بي پا اعتذار کی پا عذر کی چمنگ ایمان اولی پا پیغمبر بانے نرانو من پا پیغمبر بانے ایمان اولی مرانو مطالبہ خود دی نداش میں چتا سو پیغمبر علیہ السلام ہوں مانے نو دی ذان لئے وہ عذر بیانی وہ عذر قدر دے اگر دعوی چی ان اللہ آئیدا پتا اکتر اللہ تعالی حکم کر دی لینا منتا فتورات کی فتورات کی اللہ منتا حکم کر دے اللہ منا چې بالکل موږ تصدیق نکړو د رسول الله او پیغمبر چې هغه دعوه کوي د دې خبرې چې دا الله د سلام یا تاسو سره لې غلیش کړي تورات کې دامه تللی کلی شوی دا چې تاسو د تصدیق دی او پیغمبر نه کوي چې صرف تاسو څنګه وایي چې دا الله د طرف یا تاسو سره ده حتى يأتينا تردي بوري چراوري دغا پیغمبر منتا بقرباني يو قرباني يو قرباني وكي او بيادات قرباني تأكله النارو چه اسي دي دي در اور اسمان نور راشي او دغا قرباني پا غور سروسو دي دعلا بتاسو تزدیب دي پیغمبر کوئے منتا اللہ داتی ویدی وزد دا چه قرباني پیشتا او اسمان نور راشي او غدو اسي دي من بستا قبر اون دائزان لعضب بیان کو اتاس دوس میں شریفون دوس جدا جدا دې امت د طارا زکاتونه خوراک عشرونه خوراک صدقات او غنیمتونه دا ټول جایز دي په مشکات کې دا حدیث دی شو باب الغنائم مبارکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امت دا کمزوري الله تعالی معلومه وا د دې د وجه نه زموږ د طارا دا چې موږ جایز کړ چې زموږ امتیان زکاتونه مخلي عشرونه دې او دار مې څنګه غنیمتونه مخلي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غنیمت کې حصہ عشر او زکات په هغه باندې نه کېدو غنیمت کې خپل یو حصہ په انځما هغه ځاله مسله په تفصیل دی راځي نو دې په داوی چې ان الله عهد الینا الله حکم کړی دی موږ په تورات کې دې خبرې الله مؤمنا چې موږ ایمان ولرو یعنی تصدیق باندې کوي رسول دی او پیغمبر دی پیغمبر ای حتا یا جنا تدی پوری دې پیش کې موږ راو موږ د قربانی او قربانی او داج قربانی تا کوه نارو چې اوسې دی هغه لرو دا اسمان اسمان نور راشي او دا بیا اوسې دی موږ دا حکم یې غي تاسو دا څو په ان کو دې پیغمبر علی سلام دې تدای ځانی جواب دې اب جا کوم رسول دا غلی تاسو پیغمبران دې قدیم مکه زمانہ بل بینات هم په دغه موجودو سره چې په بل بینات په موجودو سره کیسه کیسه دلایل معجزات تاسو دا غي تکذیب کو وبالذي اوهم فدغا موجودی سراکم تم چتاس بطنش مطالبه کوئے داز قربانه اگر پیش کری وقور راغلو دا اسمان ناغی سیزلی فلما قتل تم اوهم ودیا تاسولی وجل اغا پیغمبران حضرت زکریہ علیہ السلام اولی شہید کو حضرت یحیی علیہ السلام اولی شہید کو اولی دا موجودی پر اختار کری ودیا تاسولی شہیدان کری ان کنتم صادقین کتاس رشدین پر خبره کی چتارات کی اللہ منتدا حکم کری دی چکم پیغمبر داز موجود تاس تو خوینا بمانے یا تاسو لري دې نه انکار کړې وي یا مولي دې شهیدان کړې فإن كذبوا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالی تسلی ورغوي کترجن غوي دې تعالی را پتا وی د نبوت کې نه خفه کېګما ولي قد كذب رسول من قبل زکان چې د نسبت درو او شو دې په پیغمبران له من قبل کا پاکستان اپا په معنا دې اس قد كذب رسول من قبل زکا دې پیغمبران تصدیق کړی شو پاکستان جاو چې دې پیغمبران وایو دل بینات دلائل دے خلقتا وزبر اور دارنگی حغا صحیفی والکتاب المنید او حاق کتابنا چاہا واضح کن جو ماضی چاہا مزامی مقبل لرا زبر جمر زبور دا دام پو مانا دے کتاب سردے دلتت صحیفی مرادیا وڑی والکتاب المنید نا دا غٹ کتابنا مرادی غٹ کتابنا سلور دی وارا کتابنا سل دی تاس کمالو مرا ندا اقام بیاور اولو بیاولی دے لگو اجل دے خبر اولی نمون دا جاءوا بالبينات راول وهغه دلائل په نوو خپل باندې او زبر او دارنګي راول ایمان سره آسماني صحیفه والکتاب المنير او دارنګي راول ایمان سره کتابونه چې واضح هکون کې مزامین کول لره هر یو مضمون چې خواږه هغه قرآن ته وګوره هر دعوی ته تاسو ګوره څنګه دلائل به پیش کړي هر مضمون څنګه وضاحت کړي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کوم کې د مرګ دی یو نفس پاتې کیږي نه کوم متنفس ذات ما سیوا د الله نه چې دی کائنات کې دی دی به یو ځل دا د مرګ په اړه خامخاس کیتا دا د خامخاس کی و انما توفون اجورکم او پورا پورا بدر کې شي تاسو جزا د اعمال تاسو یوم القیامه د قیامت پرن پورا پورا که چا ښه اعمال کړی دي دا کی جزا کوي که چا بد اعمال کړی دا کی سزا کوي فمن زرها هغه څوک چې ډډي تکلیش ان ناری یعنی بچ کلیش دي چانه د نور نه او خل الجنه او داخل کلیش جنت تا فقط فاز دا سړی کامیاب شه د کټړې کامیاب دي چې کوم د جنت مستحق وي د جنت تلاو او د دوزخ نه بچي ومن حیات الدنیا او د جنت دی دنیا الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې دي دا سامان د دوکې دي د دې وخت په مخ کې مونږ وګورو دا عالم اسلام تاریخ وګورای بادشاہان وګورای وزیران وګورای مالداران وګورای غریبانا وګورای هر یو حالت باندې نظر واچو او تاریخ د هر یو جدا جدا بیان کړي دي دا ټول نو نتیجې ذهن ته دارا دي چې دا دنیا نه دا ټول سامان به دوکې دي ډېر غریبانا په دې باندې دوکې شوی دي د خپل مالک نه بل طرف ته تللی دي دا غیب انجام څه دا ټول په مخ کې د بادشاہانو انجام دارنګ د چا د مالدارانو انجام د غریبانو انجام د روغ انجام او د رنځورانو انجام ټول زموږ استاد مخې ته دي البته تاریخ هم دي واقعات هم مخې ته دي چې دا ټول د دنیا د وجه غریبانو دوکې شوې دي او دغه څه په دوکې په غفلت کې تللي دي الله وی دې د دنیا سامان دې دوکي بس دې باندې سره دوکي کیږي نن سره په خپل عذوبه باندې دوکي شي ما په دا او خدای او زماده من سر دې او چې کله ته خبر راشي ځان نشي سنبالو دې لتبلغن خامخا ازمایل بشه تاسو کی هم والیکم تبارد مالو مستاجو بجلاد لگوائی پا جہاد کے وان فزکم بارد جانون کی چی تاسو با شہیدان کی گئے تاسو با زفنین کی گئے تاسو بدا امتحانات راضی لتبلغن خامخا فتاسو دون با امتحانات راضی امتحان با مال کی راضی کلب مال کمی گی کلب سوا کی گی کلب جہاد کی لگے کلب درمان نور مصیبت راضی او جانی امتحان مستازشتا شہیدان بکی گی زخمیان بکی گی میدان تب وطن غاری وَلَا تَسْمَعُ النَّارِ خَامَخَا اور ایبا تاسو من اللذین دعا حتسان مروز الكتابا چا غیت کتاب اور کرشے دیں من قبل کم مقصد تاسو ندا غزاب دین اشرف بارا کرے گا چا خامخا تاسو با اور ایبا دی کسانونا وَمِنَ الَّذِينَ وَدَارَنْكِ خَامَخَا تَعْصَبَا عَوْرَدَ هَغَ كَسَانُنَا عَشْرَا كُوچِ اَغَي شِرْكْ پِرَدَي كُفَرِ پِرَدَي مُشْرِقَانْ دِي عَزَنُونِ كَسِيرَا فِي غُرُونَ دِيرْ تَعْصَبَتَ فِي غُرُونَ دَرْ گَي فِي اَنْبَرْتَ بَتَنْزِلِ كَي صحابوتَ بَتَنْزِلِ كَي مُسَلْمَانَانُ زَنَانَوْتَ بَتَنْزِلِ كَي تاسو مشران ته بتنجلی کوي فشران ته بتنجلی کوي دا تاسو اور او دې برداشت وکړئ دا کار چا کو کاپ دین اشرف ته شپه ورځ دا شهر حج له بیرو مسلمانانو پیغمبر اسلام ته دې لګیا نبی دې سلام ته دغه موقع باندې چې مون دې دې دې اشرفي شتر سلطا دې وسړې چې کاپ دین اشرف ته باقي دک یو صاحب یو چې وي ته وکړ الله دا غنا کار واغس دا دې ته مبارکي دي وائن تصویو او صحابه فی کتا صبر کوئی تاها ویزاو تکلیفن دوگی باندی و تد تکو زان بس کہتا سر ماسیت و دنا فرمانینا یو صلو بتا تکنزلو کی تب صبرو کی زان بس کتا لدی جاگر کنزلو کتا رکو تک را خلاس کر او گران خبر دا خوا وڑا وڑا خبر سب کرداش بولی نشی او اس کو جان بکشی و رسی وزای بکی نشتا او دائشتا کس او قدیم پوئی کی جدا خبر سمد و پروان دا تو دشمنہ تاری و بڑی پڑی دی تو قدیم پوئی کی جدا دشمن کی تو کروئی کمولی کم ٹکے دا دیرا گلے دے حد دا دے قدیم و قبان ختم دے فاہم تاس گروہ کتاس سبر کئے یا سڑے پا کنزلی کئی تا تا بدا دردی ہوئی او قدیم و قبان تاس سبر کئے و تت فإن ذلك بشك دا كارنا من عزم الأمور دا غور كارون نبي عزم الأمور فمانا دا خير الأمور سرا دا غور كارون نبي يعني دا غور كارون نبي چه دا قول فكار دي قول داري چه بأي سوك سووي تبا صبر وطاكي ستا تا صبر دانا چه صدر بكم دوري صبر بكي كو ضروري شك بو بس نا دا قد تشتو سرا بتا قد نت صبر بكو دا سمع صبر مبرشتا نن با دم رئيهم صبر نكي او كدا گيره پا موز بي نشوينهم صبر نكي تماشون دے غم نہ کوئی ورتا ہے رسول قرآن ورتا ہے حدیث ورتا ہے مینت ورتا ہے فنان نا سری پختو دا دا پختو دا لوی دا برابر بدی کی نا پختو دا تو کوئی پختو سے دی دا پختو دا پختو اگر وچ رہا ہے لطاف نہ ملائی کی نہ ڈنڈے پر کیوں من دیا دا پختو دا اگر صاحب دی آزاد سنبھال دا پختو دا دیا دش ہے دا پختو غیرت دے لگا غیرت نور کرنی نہیں سٹی دا دی تدی ما قدم تاسو غیرت دے غیرت چتا بس بلے پشن وإذا أخذ الله ياتا وجهاغت الله تعالى ميثاق الذين وعد محتمدا كسان أوتوا الكتاب شيئا كتاب ورقشيو لتبين الله جخام خاطا سبب بيان ويدا كتاب للناس خلقتا تا كتاب دينا غير علي قلت كتاب سندق المارك بروت يتتني چاكي رفا وفنو كوا خيستا قبل وطا جو دا دين راغل وجهتل بيزدك بلتا بيوي فدينو كن غستا فوششتا ولا تكتمونه تاسو باندې پټوي دي احکام لرا نه پټول د احکام سری یره قران ته خدا ته صدا دي کوم زما تاوان دي را شاغه ده په ګنده ته کچړی وی هغه کې زما حق ته زلو دي ځکه ته پرېښد لګي په تر لري کار نشته نور ته ګنده قران سی ګور چې دې په سلی نه مني او هغه آی دي قوانین ته سمول دی وه یا کوم تعزیرات چې ورته هیڅ قائم کړی دي هنوان هغه مني او دلته چې کوم تعزیرات او کوم احکام دي دا نه مني نور په ټول وایي څه پټون داری کی دا قران تر تک کلام معنا کنه ولا تک تم نه ہوتا سو بنا پټا ویا کام دے قران فن بدو ہن اللہ دا گئی نگی لگی او ور جو دی کسان دا کتاب ورا ظہور انشاء تر شاگان شات ر شاگان معنا دان وچ دا قران دا جو ہس کو لے کے دا گئی معنا دار چ عمل کنه اللہ وچ کو قران عمل نہ کہ دا سید نہ کہ شات دے دکان نو ہوتا دا شات ور جو کی نہ ہے تو نہ عمل کرو نہ کہ خلق دے عمل نہ کہ واشتروا به ثمن قليلا واغت دي يهوديان کا احکام ابتدی باندھے تبدل را احکام پیسے لگے بچ کا مالدار ہو تو داغا نہ بچتا نہ اگر بار بار حکم بدل کر اج قاری لے برا ہے کہ ناغا تل حکم ہوتا ہے تو جی کچھ ور کے والے وصول کرے قاری نہیں بس تم نہ او مالدار نہ بس تم ہو کنا تک سے کٹے ہوئے اتنا اگر لاس تو بے قتل دا جی شیب کی اشتہ نہیں او خار غریب به ته کو باندې سر ته دا دې هوځانو ته راځه د نورم دې دا څه کنه ته دولت یو څا سړې دا دې تسپیل نه رګ رڼا ته کومه کا دا څه دا غي غټې دې دا کی څه تک پیدا شه دې کله پتا تک پی او خار غریب به بړې مو شي او جال بلاجی تحصیل ته چي مان کومل شه دې وځو وځو استاد زید کنيشته په دې پوه دي پوه دي پوه خاصه چې غره نه پته نه کوزي چې دیو څه مړ دي دا غریب ځړي دی هغه معنا د فاصله نه دي دا کشه دې په دغه یو ځان نظام دی کنه او ما غشه دې کومه ته هغه باندې روان دا په پیسو ده کار څه نه کوي په خدای احکام شه ته خدای احکام باندې نور څه ته ته ځای دې کې نورم بدل شي واش کرو کې اصل دې په بدلو نه دي احکام سره سمونه قليلا په سيلګي الله وي فدي سما يشترون نا کار دې هغه پیسې چې دې واسطه په بدلو د احکام د الله تعالی الله وی به سمایش کړه ناکار شری کی دادی کوم واسطه الله وی ناکار د نسبه خیال دی دغه دې پری دی بوجا کوي به لا تحسبن الذين تغمان متوقع حسان يفرحون چې دې خوشالي دي به ما ته په هغه کارونو دادی چې کوم کوي د شریعت خلاف چې کوم کارونه کوي په دې باندې خوشالي دي فخر به نه کوي فخر د شریعت خلاف کارونه کوي او په غټي کې به فخر به کوي ويحبون او دي غالي دا خبره ان يحملو چه دي استايله شي بما طهر كارنو لم يفعلو چه دي ندیکلی چه خلقو کیا چه ده مشعور شمو زنا صفت کئی او حالانکه ما ده سکری نی دیر قطاندازی ایتو نی بری او دا خلق لگیا دی زندباد و زندباد او دا غستاینا کئیو قدیر خجاری گی فلا تحسبن لهم پیغمبر علیہ السلام توتو لتوی تاسو گمان نکوی فضیبانی بمفاظت من العذاب دبج کے دو دا عذاب نا چلی بدا عذاب نبج شی ولهم عذاب ندیم دی بکار عذاب درنا فی وللہ ملک السماوات اللہ دکار دبا چاہی آسمانون و دزمکو لاسمانون و دزمکو مالک شتا واللہ اللہ تعالی علا کل شین قدیر ہر یو شیبان قدرت لرن گرے لقد سمع الله قامت اورید لی الله تبارک وتعالى قول الذين بنا دا يهوديان قالوا چا وی من الله فقير بشك الله محتاج دي ونحن اغنيا من بدار يعني دا په هغه وخت کې چې کله الله مطالبه وکړه چې اقرض الله قرض الحسن ورګه تاسو الله ته قرض حسن ورګه نو دې کسان وی چې الله محتاج دي مونږ ته محتاج دي زمونږ غواړي بیا انکار کو چې صدیق اکبر داوود جن زه انکار راغی اغه تیمار علی سنت کوما قالو جب چې محفوظ ساتو هغه وینا چې دې کوم کړی دا په واسه دې چا د ملایکو محفوظ سات کتابونو کې بولی کلی شي وقت لا یودن بیا اور دا رنگ وجه د دې پیغمبران لره به غیر حق نه حق ونقول قبو وای من دې ته یو کو سمه تاسو عذاب الحری کا ذات سي ځنګي ذالک ذا عذاب بما قدمت ایدیکم به سبب ذا هغه اعمال دې چې کړی دي جانو وي تعبیر لیت تر پیلا تر وک لاس باندې سلام علی مراد نه دې ذالک العذاب بما تسبب ده هغه مال دې قدمت دې کوم چې کړی دي دي هو ان الله اور بشک الله له سب ظلم من نبي ظلم کو ان کے لیے عبی کو بند نکال کر غالی نہیں سی اور سڑے بغیر دے جرم الذين اور دارن گے اور اللہ تعالی بنا دہا کسانو قالو چ وای دی تو حضور کی ان الله بشک الله عہد دینا ختم کر دے من کا تورات کی اللہ نے مینا چوں کا تصدیق نہ کوئی رسول دی اور پیغمبر چا گمان کی جس دا اللہ دے طرف میں پیغمبر ہیں حتا یاد یانا تردی چراو جنن کا دو قربانین یو قربانی تاکل ہن نارو چو اسی زیا دیل رویر لکا مکو امتنو کی بجدا چکے دل کلتو و توابی غمبرہ قد جا کم راغلی بتاس رسولم من قبلی دیر پی غمبران مخ زمانا بل بیناتی دلائل سرا و بل لگی و پہاق موجزی سرا سلطن چدا تاسو کم مطالبت دوائیں فلی مقتل تموہن قولی تاسو آگئی و جن تاسو ندی وجدی تاسو پلاران وجدی خطاسو کے خوشحال ہے ان کنتم صادقین فی قولی کن قطاسو پر اختلو اعلان کی رشتی نہیں ہے فَإِنْ كَذَّبُوا فَكَذَّبَ دَرُوجَن غَيْ تَعَالَى رَحْمَتُهُ بِغَمْرَهُ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ بِتَأْكِيدِ تَكْذِيبِ بِشَيْءٍ دَرُوجَ بِغَمْرَانِ مِنْ قَبْلِ كَمَا كَسَالَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ شَرَعُوا فِي مُعْجِزِهِ وَالزُّبُرِ الصَّحِيحِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ أَوْ كِتَابَ لَا جَكَارَ كَوْنِهِ مُزَامِنُ كُلِّ لَرَان كُلُّ نَفْسٍ حَرِيَ عَلَى ذَائِقَةِ الْمَوْتِ سَكُنُ كَلَ مَرْغِ وَإِنَّمَا تُوَفَّى بِشَكٍّ فُرُوجُ بَدَرِ كَشِتَاءِ سَوْدُورَةٍ جَزَاءَ أَعْمَالِ أُسْتَاذُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقِيَامَةِ كَرَم فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ النَّارَ فَأَنَّى لَهُ الْجَنَّةُ دَاخِلُهَا فِي جَنَّةٍ لَا شَقَاءَ فِيهَا بِكَامِيَاش وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا جُنُودُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَكَرْ سَامَانُ دُوكِ لَتُغْدَوْنَ خَامَخَا أَزْمَهَ بِشَيْطَانَ فِي مُسْلِمَانَانِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَغَارَدَ مَالُ مُسْتَاذِكِ وَأَنْفُسُكُمْ فَغَارَدَ جَانُ مُسْتَاذِكِ مال بل گول غاری جان بل گول غاری ولا تسمعن خامخا اور اذا تاسو من الذين داغ بسانونا او تو الكتابا چهی کرن کل شیر کتاب من قبلكم مکه استاسونا ومن الذين اور اذا تاسو داغ بسانونا اشدکو چه شرك کرده اظن کسیرا دا پیغور صبر دیره دا پیغور صبر بدر کئی تان بدر باندی دا گئی ستا تاسو حجو په بیان تاسو سره کنځلې کوي اذن د معنا د په هول سره تان سره کنځلو سره یعنی څنګه چې ناکار خبرې دی لګول ته حاځوي راي تاسو دې لیکل ک تاسو صبر کوي په دغه خبرو باندې او تاسو ځان بچ کړئ د معصیتونو فرمانه د الله تعالی نه فإن ذلك بشك دا صبر او تقوا من عزم الامور دا غفر کار النبي وإذا قد الله يا توشوا الله تعالى ميثاق الذين وعد محمد كساننا اوت الكتاب اشور کړی شو دې کتاب لته وین الله چې خامخا بیان هوا د تاسو مزامین دې کتاب لناس خلق تا ولا تدمونه او تاسو نه پټوي د احکام لرا کلی چې تاسو نه مطالبه کی فنبذوه او تاسو دې کسان دې کتاب لرا ورا ظهورهم شاطر شاگانو سره وشترو به واسه دې په ورډول دې احکام سره سمون قليلا پیسې لګي کبي سما وشترو نا کار به هر شي چې دې یاتي په ورډول دې احکام سره لا تحسب ان الذين تخيال متوقع كسان ذان يسعون چدي خوشال دي بما تها وكارنو اتو چدي کم کئی دي چکم کارنو کئی باہر خوشال کی ويحبون غالبا خبرا پاقوی دا خبرا ان يحمدو چه خود استعلی شدا کسان بما تها وكارنو سرا لم يفعلو چدي ملی کری ذان باز اختارگا بس ذان اوپیر سے جو کا پتکو ترا تصویر پلاس کی کا اوستا غدلا دی کم چسن تصویر مقلی دی ولی خلق تو جورا کل دیو مجھے سکڑی ملی دی پشیر کو پاٹی شیخ خدا سی یا دو ملیانو جامل ہوئے تھا تاکیو ہوتا رکھا نا ذاتی دو ملیانو حالا کوئی چیزا دوئے آلین بیچی تبوت کنو بھی انہی بسم اللہ نے بسم اللہ کی بیا گڑی ہوئے دوئے انہا آنا داری چیزا دول تبی کے رجی چاہا نامی در افجان اڈر کو دول رجی چی سرا کیینو اور زان داری کسان یا قلمان زان کر جیب کی گردے پل بستتن نشکو دے مطلبی سی دا دول تبی کرا لکھا دمالم یا فارو دا دکاروں فلا تاسا بنا خیال مطا فضائی بالے بے مصادت ان بچکی دنکی دا عذابنا فضائی زمان دا عذاب نہیں بچکی وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عَذِبَتَا رَعَذَابْ دَرْمَالْ تَي بابا اور ہی گنا او گنا تا خطر اختیاء و رفا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اللَّهَ دَبَارَ دَا دَا شَهِدَ آسْوَانُونَ وَلْمَكُ وَاللَّهَ اللَّهَ تَعَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَارِيَ شَيْطَانُ قُدْرَتْ لَهُمْ جَوِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار د دې مخکې یو څه دی دا الله تبارک تعالی د کمال قدرت بیان او ځارنګې دا الله تبارک تعالی د بادشاہت بیان شوی ولله ملک السماوات والارض په دې کې الله تبارک تعالی د بادشاہت بیان شو چې شاین شای مطلق الله تبارک تعالی دی بادشاہ د بادشاہانو الله تعالی دی والله علی کل شیء قدیر دی د کمال قدرت الله تبارک تعالی بیان چ اللہ تبارک و تعالی په هر یو شی باندې قادر دی دا چې کوم شی نشته چې الله تبارک و تعالی قدرت په هغه باندې نه وي دا دو صفات د دین عمل کې آیت کې تفصیلا بیان شوی او په دې آیت کې چې دا کوم تلاوت شو دا الله تبارک و تعالی د وحدانیت بیان کیږي چې الله تبارک و تعالی یو دی او یک یو دی د سره په ذات او صفات او مختصو کې څوک شریک نشته د دې دلایل الله تبارک و تعالی بیانوي اور سره سره د کمال حکمت بیان کیږي چې الله تبارک وتعالى کوم کارونه کړی دي او کوم کارونه کوي دا ټول د حکمت ما جذب دي ځان له خبره دا چې د انسان ذهن هغه ته نه رسي دا ځان له خبره ده خو چې الله تبارک وتعالى سبب پیدا کړی دي او څه کارونه هم کوي نو دا ټول د حکمتونو نه ډک دي موږ په هغه حکمتونو ته پوهیږو نو دا د قصور او کمې مونږ کې دي دا الله تبارک وتعالى په حکمتونو کې څه کمې او قصور بالکل نشته حقیقت کې الله تبارک وتعالى دې مخلوقات او توجه دې طرف کراړي چې تاسو له وګوره دا کائنات چې ما پیدا کړی دي په دې کې ځمکه دا په دې کې اسمان دې په دې کې رز دا په دې کې شپه دا اور دارنګي نور قدرتونه دا الله تعالی دې ټول تر انسان سوچ کې دې ته وګوري په تش کتل نه دي په دې کې فکر کې او څه فکر دې کې نو دې بدې نتیجې تا خود به خود ورسي چې ما سیوا دا الله تبارک وتعالى نه بل څوک نه دا سجنا پیدا کولې شي او نه په طریقې سره نظام چلولې شي په دې وروستي آیت کې الله تبارک وتعالى تمام مخلوقات ته د فکر او دعوت ورکړي چې تاسو د کائنات ته وګورئ، ځمکې اسمان ته، د هوا اوبو ته، ورځ او شپې ته، د مخلوقات ته بیا دې کې تاسو غور وکړئ په دې خبره باندې چې آیا ما سیوا د الله نه بل داسې ذات شته چې داسې څیزونه جوړ کړي او یا داسې نظام د مخلوق لپاره برقرار وساتي. هر یو انسان چې په خالي ذهن سره دا سوچ وکړي، تعصب او دشمنی د خپل ذهن نه وباسي، دې نتیجې ته هغه خود به خود رسي چې نه، ما سیوا د الله نه په دې کائنات کې بل داسې یو هستي نشته چې هغه پیدا کوونکي د دې څیزونو شي، یا بدلوونکو را بدلوونکو د شپې او د ورځې شي، یا دا نور نظام چې الله تبارک وتعالی د دې مخلوق لپاره قائم کړی دی، ما سیوا د الله نه د بل چا دې ته بالکل په دې نه وسرسي او نه د چا په دې باندې څه قدرت شته. خو تاسو ته خپله معلومه ده چې دا فکر دوه قسمه دی. مثال د دې علما بیانوي، یو سړی دی د بادشاه دربار ته لاړ شي، د هغه مکان ته لاړ شي، خو د دې سړي په ذهن کې صرف یو خبره وي چې دې کله دې دربار ته لاړو، دې دربار ته ګوري، ښکته ګوري، بره ګوري، دیوالونو ته ګوري، یا کوم څیزونه چې په دغه ځای کې لګېدلي دي هغه ټولو ته ګوري، او دا فکر کوي چې په دې سره عظمت او لویي د دې بادشاه معلومه کړي چې دا بادشاه څومره لوی دی او څنګه هستي ده. نو د دې سړي به دغه بادشاه سره مینه وي، ځکه بادشاه چې کوم څیزونه جوړ کړي دي نو دې په هغې کې غور کوي، خو مقصد یې د هغه بادشاه لوی معلومول وي. لیکن دغه دربار ته یو بل تن لاړ شي، هغه کس په ارادې د غلا باندې تللی وي، نو دې هم دې دربار ته ګوري چې آیا په دې دربار کې څومره قیمتي څیزونه دي، خزانې په کې څومره دي، او نور په کې داسې څیزونه کوم شته، او سوچ او غور په دې خبره باندې کوي چې دې ځای ته زما د راتلو لار به کومه وي، او بیا د دې ځای نه چې زه غلا وکړم نو واپس کا په کومه باندې ځم. دا سړی هم دلته فکر کوي، خو تاسو ته معلومه ده چې دا فکر د پاره د عظمت د بادشاه د معلومولو نه دی، بلکې دې د آئنده خپل جن فکر کړي چې زه به کومې طریقې سره دا خزانې لوټ کړم، یا آئنده زما زندگی باغې داسې تیرې. دا دواړه کسان په دې دربار کې فکر کوي، خو یو فکر په یو طریقې سره دی، او د بل فکر او سوچ په بلې طریقې سره دی. دغسې په دې کائناتو کې دوه قسمه مخلوقات دي. یو هغه مخلوقات دي چې هغه د الله تبارک وتعالی د کائناتو باندې فکر وکړي، په دې کې غور وکړي، او د یو یو شینه د الله تبارک وتعالی لویوالی معلوموي، د یو یو شینه د الله تبارک وتعالی عظمت معلوموي. ځکه دا خو معلومه خبره ده چې په هر یو شی کې د الله تبارک وتعالی د قدرت نښې موجود دي. هر یو شی کې د الله تبارک وتعالی د قدرت نښې موجود دي. نو چې کله دغه انسان دغه قدرتونه ته وګوري، نو دې په هغې سره د الله لوی معلومه کړي. یو بزرګ دغسې په لاره باندې روان و، ناڅاپه د سنف نازکې او ښایسته مخلوق د هغې مخې ته راغې. نو دا بزرګ دکسې حق حیران ولاړ، هغه سنف نازک ته ګوري، نو هغه سنف نازک ځان کې سړی هغه مغروره وه، متکبره وه، هغې د خولې نه څه کوچ الفاظ وختل چې ته ځان ته بزرګ وای او ته ځان ته دا وای چې ته ما ته ګورې. دا څنګه سړی ته د هغه له مخې نه جواب ورکوي چې سنف نازکه تا سره مې سکار نشته، د خپل محبوب هغه قدرتونه ګورم چې زما هغه محبوب به په کوم شکل باندې وي، د هغه لپاره به څنګه حسن وي، د هغه هغه قدرتونه ستا په دې بدن کې ګورم تا سره مې سکار نشته. نو غرض دا دی چې ستاسو مخې لکه ګټه راځي او که شګه راځي، که ونه راځي، که پاڼې راځي، هر یو شی کې تاسو غور کوئ، نو په دې کې دلایل د قدرت د الله موجود دي او دلایل د وحدانیت د الله تبارک وتعالی موجود دي. لیکن کمنګ او تاسو صرف په دې بنیاد باندې دي چې ګور دنیا کې لوی لوی خلک دي، ځان ته ډېر لوی لوی نسبتونه کوي، هغه لوندې کائناتو کې غور کوي، په دې کائناتو کې فکر کوي، د دې نه کم قیمتي اشیاء